Trzaskowskiego. Czyta Wojciech Duriarz. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radio Bóg. Wyobraźnia, która nie śpi. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 lutego, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim konkurs skoków w Zakopanem, tym razem Polacy bez podium. Ostrzeżenie przed noszeniem przyłbicy zamiast maseczki i nowe ograniczenia, które na granicy wprowadza Słowacja. Polacy tym razem daleko. Znów najlepszy Norweg Halvor Ragnar Granerud, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, wygrał konkurs skoków w Zakopanem. Najlepszy z Polaków dzisiaj na wielkiej krokwi Dawid Kubacki był szósty. Martwi kolejny słaby start Kamila Stocha, który zajął 23 miejsce. Coś się zatraciło, coś się zamazało. No i zaczęło iść nie w tym kierunku, w którym powinno. Uważam, że nie jestem daleki, w dalszym ciągu to podtrzymuję. Nie jestem daleki od dobrego skakania. Fizycznie i mentalnie czuję się bardzo dobrze. Czasami im bardziej chcesz coś poprawić, tym jest to trudniej. Z Polaków w serii finałowej skakał jeszcze Klemens Murańka, ostatecznie 19. Kolejne zawody Pucharu Świata w skokach w piątek i sobotę w rumuńskim Rasnowie. Resort zdrowia potwierdził dziś niecałe 5,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 98 osób. W ciągu minionej doby wykonano prawie 35 tysięcy testów. Przed noszeniem przyłbicy zamiast maseczki w miejscach publicznych ostrzega profesor Andrzej Fal, kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Szpitala MSWiA w Warszawie w Polskim Radiu 24. Mówił, że od początku jest przeciwnikiem używania przyłbic, ponieważ nie dają wystarczającej ochrony. Przyłbica jest dodatkową osłoną zabezpieczającą przy ekspozycji bezpośredniej, na przykład lekarza wykonującego bronchoskopię czy gastroskopię, czy intubującego pacjenta. Natomiast ze względu na to, że przyłbica hamuje tylko to, co leci na nas na wprost, to co my wydychamy na wprost, natomiast szczeliny ludzi dookoła nie czynią tego zabezpieczeniem szczelnym, co nie daje ani czynnie, ani biernie wystarczającej protekcji. W związku z pandemią Słowacja dodatkowo wprowadza ograniczenia w przekraczaniu granicy i dotyczy to wszystkich państw, z którymi sąsiaduje, w tym Polski. Od jutra, od 6 rano w rejonach przygranicznych rozpoczną się wzmożone kontrole przestrzegania zasad wjazdu z zagranicy. Od środy z kolei przy wjeździe na Słowację obowiązkowa będzie 14-dniowa kwarantanna. Obywatele krajów Unii Europejskiej mogą przejechać tranzytem przez słowackie terytorium w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowania paliwa. Nie jest wymagane posiadanie negatywnego testu na COVID-19. W 79. rocznicę powstania Armii Krajowej jej żołnierzy uczczono przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie. Największą operacją zbrojną AK było Powstanie Warszawskie. Armię Krajową rozwiązano 19 stycznia 1945 roku. Armia Krajowa była jedyną tak dużą i tak prężnie działającą konspiracyjną strukturą wojskową w okupowanej przez Niemców Europie. Jej członkowie, wspomina wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK Mieczysław Szostek, przyłączali się do jej działań z powodów patriotycznych. Była to walka o wolność, o niepodległość, o odzyskanie tej wolności. Walczyliśmy tyle, ile można było. To była konieczność sumienia, konieczność patriotyzmu. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk dziękował wszystkim żołnierzom AK za ich wysiłek i ofiarę. Oddajemy hołd tym wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, którzy zginęli w walce z niemieckim i sowieckim okupantem, którzy polegli w operacji Burza na barykadach powstańczej Warszawy. Armia Krajowa miała charakter ogólnonarodowy i ponadpartyjny. Jej żołnierze przeprowadzili tysiące akcji zbrojnych, sabotażowych i odwetowych. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro śnieg może padać tylko na Podkarpaciu i w województwie warmińsko-mazurskim, a na termometrach od minus 1 stopnia na północy do minus 9 na południu kraju. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert przeceny na walentynki. O, i jest też akcja, im więcej, tym taniej, i na przykład zmywarkę do nowej kuchni możemy mieć nawet 99% taniej. Czyli za 13,50? No. Przeceny na walentynki w Media Expert, a do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Zmywarka Beko teraz za 1349 zł. W promocji nawet za 13,50. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Maria Szabłowska. Dzisiaj to ja mam przyjemność zaprosić Państwa do teatru radiowego. Scena teatralna Trójki. Agnieszka Osiecka to jedna z najwybitniejszych postaci polskiej piosenki. To oczywiście truizm, ale trochę jest tak, że bardziej została doceniona po śmierci, co dla mnie było wielkim, wielkim zaskoczeniem, bo ja od początku jeszcze jako małoletnia słuchaczka wiedziałam, że teksty Agnieszki zawsze są o czymś, zawsze są napisane fantastycznie i że one jakby niosą piosenki. One nigdy nie były banalne, nawet jak mówiły o banalnych wydarzeniach, z pozoru banalnych. Oczywiście, kiedy chodziłam do szkoły imienia Marii Curie-Skłodowskiej, do Żeńskiego Gimnazjum, to ta legenda o Agnieszce, wielkiej Agnieszce, która do tej szkoły chodziła, w naszym liceum była. No a potem ją poznałam osobiście, dzięki mojemu tacie, a to dlatego, że Agnieszka wraz z Danielem Pasentem przeprowadzili się do Falenicy, gdzie mój tata mieszkał. I gdzie tylko on w całej tej miejscowości miał telefon. I zarówno Agnieszka, jak i Daniel Pasent przychodzili do mego taty, żeby zatelefonować. Ja czasami tam byłam i w taki sposób zupełnie jakby nieformalny Agnieszkę poznałam, a potem oczywiście już przez całe długie lata ja byłam dziennikarką radiową czy telewizyjną, a Agnieszka była tą wielką autorką, poetką, chociaż ona nigdy tak się nie nosiła, ona nigdy nie mówiła o sobie w jakichś superlatywach, zawsze była bardzo skromna, wyciszona jakby i kochała radio. Ja to powiem Państwu, ona kochała radio. Ona nawet we wstępie do płyt podsumowujących jej dorobek wydanych przez Polskie Radio napisała takie zdanie: urodziłam się w radiu. A ja wiem, że ona urodziła się w radiu, bo ona bardzo lubiła też występować na antenie i miałam to szczęście, że prowadziłam z nią programy nocne raz na jakiś czas. Bardzo się cieszyło Polskie Radio, bo jednym samochodem mogło nas dowieźć do gmachu. I te programy z nią to było no naprawdę przeżycie niesamowite. Dopiero wtedy w zaciszu studia radiowego, kiedy nikogo innego nie było, tylko realizator za szybą, ja widziałam taką prawdziwą Agnieszkę, prawdziwą, która mówi tylko od serca, która jest bardzo życzliwa wszystkim, która jest fantastyczną osobą. Taką ją zapamiętałam. Agnieszka Osiecka przyjaźniła się z Hanną Bakułą, mało tego, mieszkały na tej samej ulicy Dąbrowieckiej, oczywiście na Saskiej Kępie. I kiedy Agnieszka umarła, Hania Bakuła stworzyła ten spektakl, który Państwo za chwilę usłyszą, chociaż bardzo długo jakoś nie mogła dobrnąć do końca, ale kiedy już dobrnęła, to premiera odbyła się na antenie radiowej Jedynki w studiu Teatru Polskiego Radia. Prowadziłam ten koncert, widziałam reakcję ludzi, było to w którąś rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej. Potem artyści pojechali w trasę, a teraz my mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa znowu do radia. W roli Agnieszki Osieckiej wystąpi Beata Tyszkiewicz. W roli Hanny Bakuły Anna Romantowska. Zapraszam więc, ciesząc się, że choćby w ten sposób Agnieszka powróci do programu trzeciego, z którym przez lata współpracowała i od którego w ogóle jej współpraca z Polskim Radiem się zaczęła. Maria Szabłowska. Teatr Polskiego Radia. Ostatni bal. Listy do Agnieszki Osieckiej. Słuchowisko Hanny Bakuły. listy śpiewające, listy śpiewające na plaży, na morzu, na rzece, na łące, grube i chude, czarne i pstre listy, takie jak te, grube i chude, czarne. Nazwisko? Osiecka. Imię? Agnieszka. Znak zodiaku? Waga. Zdrobnienia? Aga. Miejsce urodzenia? Warszawa. Wykształcenie? Magister filozofii, reżyser filmowy. Zawód? Literatka. Rozmiar ubrania? Nie wiem. Koszuli? Nie wiem. Obwód głowy? Nie wiem. Ulubione kwiaty? Żadne. Owoce? Morele. Ulubiona przystawka? Tatar. Zupa? Pomidorowa. Deser? Nie jadam. Wymarzony prezent? Auto. Ulubiony rodzaj muzyki? Żaden. Kompozytor? Żaden, wolę jak jest cicho. Instrument? Żaden. Ulubione zwierzę? Kot. Ulubiona pora roku? Lato. Ulubiony napój? Sok z brzoskwini. Ulubiony alkohol? Winiak klubowy. Czy umiesz tańczyć? Jak sobie. Czy lubisz śpiewać? Nie. Czy umiesz śpiewać? Nie. Ulubiony sport? Pływanie. Kraj? Polska. Miasto? Trójmiasto. Czy lubisz się śmiać? Tak. Boisz słuchać czy mówić? Tak. Czy lubisz gotować? Nie. Czy wolisz morze czy góry? Morze. Czy lubisz brody? Może być. Czy jesteś wstydliwa? Nie. Czy lubisz science fiction? Nie cierpię. Czy lubisz teatr? Tak. Czy grasz w karty? Nie. Co lubisz grać? Na wyścigach. Czy lubisz wydawać pieniądze? Tak sobie. Czy lubisz ładną bieliznę? Tak. Czy jesteś romantyczna? Tak. Czy lubisz się całować? Tak sobie. Co najbardziej pociąga cię u partnera erotycznego? O, miłość. Twoje miejsce erogenne? Prawie wszędzie. Miejsca nielubiące dotykania? Stopy. Lubisz się przeglądać? Nie. Czy lubisz poznawać nowych ludzi? Nie bardzo. Twoja największa wada? Gadanina. Czy jesteś szczęśliwa? Tak. Na naszą słabość i biedę niemotę serc i dusz, na to, że nas nie zabiorą do lepszych gór i mórz, na czarnych myśli tłok, na oczy pełne łez. Lekarstwem miłość bywa, jeżeli miłość jest, jeżeli jest możliwa. Na ludzką podłość i małość, na oschły Boży chłód, na to, że nic się nie stało, a zdarzyć miał się cud, na szary myśli strach, bliźniego wrogi gest. Ratunkiem miłość bywa, jeżeli miłość jest, jeżeli jest możliwe. Tu kukły ludźmi się bawią, tu igra z nami czas, tu wielkie młyny nas trawią i pył zostaje z nas. Na to, że z pyłu pył i za początkiem. Ratunkiem miłość bywa, jeżeli miłość jest, jeżeli jest możliwa. Na krajów nędzy i smutek, na okazałość państw, policję, kłamstwo i nudę, potęgę małych draństw. Na nocny serca ból, że człowiek żył jak pies. Ratunkiem miłość bywa, jeżeli miłość jest. Kupiłam ci lampkę. Wyjątkowo w naszym guście. Nie była tania. Po prostu zapomniałam na chwilę, że nie żyjesz. Nawet kiedy nie piszę do ciebie listów, błąkają mi się po głowie. Nasze życie razem zostało przerwane, jak rozłączona przez okrutnego podsłuchiwacza NKWD-stę rozmowa telefoniczna Bułhakowa ze Stalinem. O, po prostu ktoś nagle wyciągnął wtyczkę. Kochana Agnieszko, widzisz, znalazłam sposób, żeby czasami jednak z tobą pobyć. Ciągle jestem w pracowni. Patrzę w zapalone u ciebie okna. Im dalej od marca 97, tym bardziej nierealne wydaje mi się to, że światło w oknie na Dąbrowieckiej nie jest zapalone przez siebie. Ogary poszły w las. Roi mi się Waldemar. Zapomniałam nazwisko. Wciąż pracował w filmie jako drugi reżyser, chociaż wyglądał jakoś starawo. A raczej jak taka koszula, co jest napisane, żeby nie prasować, a widzisz gołym okiem, że przydałoby się. Chodzi o to, że szedł ze mną kiedyś po ulicy we Wrocławiu. I szanował mnie. Nagle jakiś facet pomyłkowo wziął mnie za prostytutkę, bo to było koło dworca i uszczypnął mnie. Sprawa szybko się wyjaśniła, natomiast ten Waldemar wyznał mi potem, że był to dla niego szok, że on mianowicie nie może już szanować niewiasty, którą ktoś wziął za prostytutkę. I pomyśl, mijały lata, a tam gdzieś w drugoreżyserii żyje może jeszcze ten Waldemar i nie szanuje mnie. No to czego chcesz, moje kieski chcesz, to wiesz, niebogaty z ciebie czart. Wiesz co chcesz, czarne perfumy tuzin kart. Pan unosi brew, pan apetyt ma na krew. Bardzo proszę, podpis mój, jasna rzecz. Gra jest o skórę, nie o strój. No, jak tak, to tak. Jest pergamin, sznur i lak. W popatrz diable prosto w twarz. Graj ba-bank, moje warunki dawno znasz. Na pokuszenie zawiedź nas, w niebo piekło z nami. Zagraj raz, przypomnij zapach grzechu, wstrzymaj czas. Ach, na pokuszenie zawiedź, zawiedź, zawiedź, zawiedź nas. No, to czego znów? Już dostałeś stada krów i czerwony nosisz pas. A ty co? Nowe rozdanie. Jeszcze raz? Gwiżdżę na ten świat. Chcesz, to gramy, bo to grat. Miska wody, mury gór, szary świt, czarne perfumy, błagań chór. Na pokuszenie zawiedź nas, w niebo piekło z nami. Zagraj raz, przypomnij zapach grzechu, wstrzymaj czas. Ach, na pokuszenie zawiedź, zawiedź, zawiedź, zawiedź, zawiedź, zawiedź, zawiedź, zawiedź, zawiedź, zawiedź, zawiedź, zawiedź. Droga Hanusiu, na stos rzuciliśmy swój los. Roi mi się mąż. Miałam kiedyś męża, Wojtka Jesionkę. Wojtek był pijakiem, archeologiem i historykiem. Nigdy nie czytał żadnych gazet, no chyba że z XIV wieku. Kiedy mu mówiłeś na przykład, wczoraj aresztowali gwiazdę, to on mówił, to zupełnie tak samo jak z Łokietkiem, kiedy idąc na spotkanie z Władysławem Laskonogim, przez pomyłkę obił jego dworzanina Lasko. Od ponad półtora roku przed twoją śmiercią wiadomo było, że sprawa wygląda marnie. Świadczyło o tym również twoje zachowanie. Stałaś się spokojniejsza, a jednocześnie bardziej nerwowa. Wiedziałam, że masz bardzo mało czasu i nie chciałam ci go zajmować. To było trochę tak, jakbyś była moją młodszą siostrą, która pomimo zmroku chce poskakać jeszcze po podwórku, a ja po prostu nie chciałam przerywać ci zabawy. Jestem w Sopocie. Słońce cieplutko, pusta plaża, łabędzie, grant, bajka, prześlicznie. Ale sam powód przyjazdu koszmar. Spotkanie aktorsko-autorskie, Maryla plus ja. Kino na przedmieściu portu. Przyszło troje dzieci z sierocińca i kilkunastu ościennych marynarzy. Powoli staje się mistrzynią złego gospodarowania swoim życiem. Całuję, pozdrawiam. Hello, Agnieszka. Dobrze wyczułaś. Miałaś 50 lat i zupełny brak tego świadomości. Ciągle mieszkałaś u matki i nie miałaś nawet kluczy do mieszkania. Nie widziałaś w tym nic niewłaściwego, że często nocowałaś w mojej pracowni, bo nie miałaś jak nocą dostać się do domu. Ciągle nie chciałaś wydorośleć i spojrzeć w szare wole oczy zbliżającego się świata. Wtedy już leciutko traciłaś grunt pod nogami, co przejawiało się w mezaliansowych fraternizacjach. Pa. Agnieszko, na twoim ostatnim wieczorze w domu księgarza było pustawo. Przyszli najbliżsi przyjaciele i trochę starych pań, tych co zawsze. No i nagle wparowała Marzenka, wyjątkowo bez swojego wielkiego psa, i zaczęła się dobierać do mikrofonu. Powiało grozą. W pewnej chwili podeszła do ciebie i strąciła ci kapelusz. Zobaczyłam, że nie masz włosów i wtedy pierwszy raz dotarło do mnie, że mogłoby się coś stać. Ballada o uczonym balbusie i przejeżdżającym tramwaju. Było to chyba w miesiącu maju. Uczony balbus nie zauważył przejeżdżającego ulicą tramwaju. Być może doznał zawrotu głowy od wygłoszonej ologicznej mowy. Być może wracał właśnie od rudej, po kolacyjce wyjątkowo chudej. Szedł więc ów balbus pieszy, a tramwaj pędził. Bardzo się spieszył. Wkrótce się zbliżył ten straszny poczwara i dopadł balbusa pieszego huzara. Rozległ się hałas i pobrzęk i huk i bydle balbusa zwaliło z nóg. Leży nasz balbus cały na szynach. Przemija jedna, druga, trzecia godzina. Myślicie ludzie, że zląkł się nieboże? Nic podobnego. On rad jest, że wyspać się może. Leżał więc, leżał jak pod kołderką i śnił o niuansach z jedną tancerką. Czas wyciągnąć już morał, co czai się w ukryciu. Alkohol szkodzi zdrowiu, ale pomaga życiu. Najważniejsza u człowieka jest twarz, zwana słusznie zwierciadłem duszy. To coś, za co jesteśmy w pełni odpowiedzialni. Otóż twoja twarz była przepiękna. Kolor twoich oczu, tak jak kolor morza, zmieniał się stosownie do pogody, jak również twojej pogody czy niepogody. Zawsze patrzyłaś jakby ponad wzrokiem osoby, z którą rozmawiałaś. Mnie patrzyłaś w oczy. W twoich oczach był spokój, którego w sumie byłaś uosobieniem. Twój nos przypominał idealny marmurowy nos jakiejś kobiety. No niekoniecznie bogini, bo miał w sobie coś prowokacyjnego. Część nad górną wargą miałaś dość prostą, z wyraźnie zarysowanym rowkiem, który biegł nieuchronnie do ust. Teraz biorę pastele lila róż, narysowanych niezwykle szlachetnie o idealnej wielkości. Zęby miałaś białe, równe, sprawiające wrażenie ogromnie zdrowych. Ostatniego dnia w szpitalu, kiedy byłaś już nieprzytomna, pełyskiwały w komplecie w twoich rozchylonych ustach jak pożegnalny, charakterystyczny dla ciebie uśmieszek. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki spierać. Nie chcę nic więcej, nie chcę nic mniej. Są jeszcze brzegi, na których nie byłam. Jeszcze śniegi, których nie wyśniłam. Są pocałunki, na które czekam. Listy z daleka, drogi pod wiatr. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać. Chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki zbierać. Czego więcej nie potrzeba, a chociaż nie ma tam brzegu mojego śniegów i nieba, nieba zielonego. No mnie nie nuży, dzień się nie dłuży. duszy, być wciąż w podróży, w drodze pod wiatr. W drodze pod wiatr. Droga koleżanko, pytasz o moje plany i podajesz mi swoje. No więc tak, czwartek Bartek, w sobotę imieniny urodziny mojej ulubionej księżnej Maryi Sapieżyny u ciotek Radziwiłłowych. W niedzielę nic, w międzyczasie moja siostrzenica erotomanka ze Szwecji. Nawet najbiedniejsze matki na jej widok wysyłają synów na Hawaje. Czy pamiętasz, jak zaprzyjaźniłaś się z Chińczykiem? Godzina czwarta. Rano. Dzwonek do drzwi. Patrzę przez wizjer. Wtedy jeszcze nie było domofonów. Za drzwiami stoi Mao Tse-tung. Czarne włosy do tyłu. Żółty jak cytryna. Chińczyk évidemment. Kurteczka zapinana pod szyję. Marynareczka chińska. Otwieram drzwi, a Chińczyk stojąc w kontrapoście mówi tak. Dzień dobry pani, czy ja zastałem Agnieszkę Osiecką? Mówię, proszę pana, jest czwarta rano. Agnieszka owszem była, ale wyszła już dawno temu. A mnie mówiła, że zostanie u pani do rana. Ja dopiero teraz mam wolne. Mówię więc, no, proszę bardzo, niech pan wejdzie. Usiadł. Ja po drugiej stronie stołu. Czego się pan napije? No i oczywiście ten skurczybyk chciał herbaty. Ja i herbata. No. Rób tu Chińczykowi herbatę, a Eskimosowi lody. Pije bohatersko i mówi tak. Szkoda, że Agnieszki nie ma, ale może pani mi pomoże, bo mam kłopot. Dlaczego lewe dopływy Wisły nazywają się tak dziwnie? Mają taki dziwny skład fonetyczny. Brda, wda, nida. Ja myślę... Cholera jasna. A mówię, no wie pan, no nie wiem. No rzeczywiście mnie pan zaskoczył. Ja pana bardzo przepraszam. To znaczy, bo ja już widzę, że pan jest chyba przebrany za Chińczyka. Ale proszę mi powiedzieć, skąd pan tak zna polski? To ona pani nie mówiła? Jestem autorem wielkiego słownika polsko-chińskiego. Spotkałem Agnieszkę w pociągu i dała mi pani adres. Nieźle, prawda? Więc dzwonię do ciebie następnego dnia rano. Agnieszko, spędziłam noc z Chińczykiem. O, znasz jakiegoś Chińczyka? Nie. Ty znasz Chińczyka. Ja nie znam żadnego Chińczyka. A nie dałaś Chińczykowi mojego adresu w pociągu? A tak, w pociągu, to tak, temu dałam. I co fajne, ja go w ogóle nie pamiętam, ale strasznie chciał ze mną porozmawiać. Ja wiedziałam, że będę u ciebie prędzej czy później, by mnie tam znalazł. To był jeden z twoich typowych towarzyskich numerów. Bez litości suną taksówki, pędzi straż. Na wielkiej mapie miasta wystarczy miejsca dla dwojga i na wieczór nasz. Masz takie ręce niczyje i oczy pożyczone od nieba. Dotyka się ciebie ostrożnie, bo można ci serce stłuc jak chiński dzban. Także piękność prześcieradeł mówi sama za siebie i słychać mocny trzepot żagli tuż, tuż, tuż, tuż. Masz takie ręce niczyje i pożyczone od nieba. Dotyka się ciebie ostrożnie, bo można ci serce stłuc jak chiński. Ręce niczyje i oczy pożyczone od nieba. Dotyka się ciebie ostrożnie, bo można ci serce stłuc jak chiński dzban. Tuż, tuż, tuż, tuż. Teraz mi się przypomniało, jak chodziłyśmy na spacery po Saskiej Kępie. Ty wychodziłaś od siebie, ja od siebie i spotykałyśmy się przy cukierence Irena. Ja miałam piersiówkę po babci, srebrną, pojemność 200. Była tam nalana whisky, no i wyruszałyśmy od domku do domku pić zdrowie domków. Bardzo się kłócąc przy tym, ile za który domek wypić, bo według mnie niektóre nie zasługiwały nawet na kropelkę, a ty chciałaś właśnie sobie przy nich żłopnąć. A gdyby tak pójść przez Manhattan i wypić za każdy domek? Na przykład pijemy tylko za domki powyżej 60 pięter. To trzeba byłoby ciągnąć za sobą beczkę whisky i upadłoby się już przy 43 pięknym domku. Jak byłaś ty, to moje serce było na kępie. Od kilku lat moje serce jest nigdzie. Pornografia czarnoksięska, damsko-męska, kraino bezwstydnych snów. Pornografio czarna mapo, pełna białych plam. To z tobą, w tobie, bez niepotrzebnych słów. Nadzwyczajnie szczęśliwie było nam. Dziś, gdy rozdzieliła nas Bułgaria, Turcja, Grecja, zostało nam niewiele, tak. Korespondencja. Dziękuję za list. Przepraszam, że nie mogę cię kochać. Przepraszam, że dziękuję za list. Pornografio, kalkomanio, miła manio, wideo dla głodnych serc. Pornografio, ciepła chmuro, chmuro, którą znam. To z tobą, w tobie, wśród aksamitnych wzgórz. Niebotycznie szczęśliwie było nam. Dziś posłuszni racjom swym, małżonkom, sprawom, szefom, sięgamy po ratunek wdów. Nocny telefon. Dziękuję za noc. Przepraszam, że nie mogę jej przyjąć. Przepraszam, że dziękuję za noc. Pornografio, rękawiczko, fantastyczna, za to koła godnych burz. Pornografio, kameralna, scenografio ciał. To z tobą, w tobie, wśród niewidocznych złóż. Niewidoczne slow foxy, ktoś nam gra. Dziś, gdy los rozrzucił nas jak karty albo kości, zostało na mnie mało wszak. Dobro ludzkości. Dziękuję za świat. Przepraszam, że nie mogę go objąć. Przepraszam, że dziękuję za świat. Przepraszam, że przepraszam. Kochana Agnieszko, tu cię mam. W 80 roku dałaś mi wiersz o moim imieniu z prośbą o jego paradne zilustrowanie, co uczyniłam. Wiersza dokładnie nie pamiętam, ale był bardzo długi i bardzo piękny. Bądź jak wilk leśny, zwinna i harda. Rano uszy nacieraj dziewanną. Niech cię zdobi uśmiechu kokarda, Haniu, Haneczko, Hanno. Potem było dużo w środku, a ostatnia zwrotka brzmiała: abdykuje niech król Budapesztu, lub niech strzela się porą poranną, nim się wyrwie bezkarnie z twych kleszczów, Haniu, Haneczko, Hanno. I w ogóle bym o tym zapomniała, choć szkice rysunków mam i załączam, gdyby nie książka Agnieszki, Pejzaże z Agnieszką Osiecką, gdzie na stronie 189 zacytowany jest wiersz, którym uświetniłaś benefis Daniela Olbrychskiego. Oto pierwsza zwrotka. Bądź jak wilk leśny, zwinny i hardy. Niech ci serce dudni jak mustang, a uśmiechu złote kokardy niechaj zdobią twe oczy i usta. Z punktu filologicznego możesz sobie robić ze swoimi metaforami co chcesz i w kółko je powtarzać. Ale jeżeli ja przypominam leśnego, zwinnego wilka i Daniel przypomina takiego samego, to znaczy co, że jesteśmy fizycznie podobni? Całuję cię w używaną metaforę. Wiesz, Agnieszko, że załapałyśmy się w ostatniej chwili na bohemę? Przypominam sobie nasze jazdy polewaczkami o świcie z pieśnią na ustach. Był jeszcze w ramach naszej bohemy roześmiany warszawski spatif ze znośnym jedzeniem i fantastycznym piciem. Włóczą wśród jeży, wyglądają legendy spod pierzyn. Już noc. Możesz zamknąć swój dzienny teatrzyk, nikt na ciebie nie patrzy. Już noc. Dobranoc. Panowie, dobranoc, obrączki na szczęście, pchły na noc. Dobranoc, panowie, ta noc niech wam pójdzie na zdrowie. Dobranoc, panowie, dobranoc, obrączki na szczęście, pchły na noc. Dobranoc, panowie, ta noc niech wam pójdzie na zdrowie. Do pudełka powkładaj żołnierzy, przestań szarpać nerwowo kołnierzyk. Już noc. Helikopter swój wstaw do garażu, zdrowej ręki już dziś nie bandażuj. Już noc. Fotografia, jak byłeś mały, i te panie, co cię całowały, i historia, jak grałeś Hamleta, i ta jedna, jedyna kobieta. Dobranoc, panowie, dobranoc, obrączki na szczęście pchły na noc. Dobranoc, panowie, ta noc niech wam pójdzie na zdrowie. Udawanie się zacznie od jutra, na razie odpłyńmy na kutrach. W tę noc. Jutro znowu się tobą zachwycę, wzbudzisz we mnie kochankę i lwicę. A dziś jest noc. Dobranoc, panowie, dobranoc, obrączki na szczęście pchły na noc. dobranoc, dobranoc panowie. Ta noc niech wam pójdzie na zdrowie. Dobranoc panowie, dobranoc. Obrączki na szczęście pchły na noc. Dobranoc, dobranoc panowie, ta noc niech wam pójdzie na zdrowie. Kobiety waszego życia idą spać. Nie trzeba ich kochać wcale, ale... Dobranoc, panowie, dobranoc. Obrączki na szczęście pchły na noc. Dobranoc, dobranoc, panowie. Ta noc niech wam pójdzie na zdrowie. Dobranoc, dobranoc, panowie. Kochana Agnieszko, już tylko starcy pamiętają czasy, kiedy telefony nie kosztowały nic. Podczas srogiej zimy znacznie zdrowiej było napić się whisky, leżąc w cieplutkim łóżeczku ze słuchawką przy uchu, zamiast jechać do ciebie. Uzgadniałyśmy markę napoju, szykowałyśmy szklaneczki, identyczne po obu stronach przewodu, no i gawędząc, popijałyśmy, starając się porówno. Mówiłaś na przykład, no pij no trochę szybciej, bo mnie się już skończyła szklanka. A ja złośliwie piłam sobie wolniej. Hanka, idź ze mną do Kazimierza. Bardzo chętnie. A gdzie będziemy spały? U mojego brata Maćka. Stwierdziłam, że to będzie wcale niezabawne, jeżeli tak bez niczego, taka goła, ale wesoła pojadę. Jedziemy sobie 30 na godzinę i gawędzimy. No i zaczęłyśmy rozmawiać o chłasce. I nagle powiedziałaś, wiesz co, z tym Markiem to ja sporo wymyśliłam. Byłam smarkata, a on kiedyś powiedział, Agnieszko, ja się z tobą ożenię. Potwornie mi imponował. Kiedyś Marek, chcąc siebie zgubić, zwiał do Kazimierza i wysłał ci stamtąd telegram. W Kazimierzu dżuma, stop, nie przyjeżdżać, stop, Marek. Wtedy pomyślałaś, że to jest na pewno jakiś świetny żart i jego wołanie, żebyś jednak przyjechała. Dotarłaś wieczorem, kiedy weszłaś. Marek po prostu pił wódkę z jakimiś pannami. Powiedział, cześć Agnieszka, jestem zajęty. Powinno cię to czegoś nauczyć już wtedy. Kiedyś o tobie powiedziałam, że byłaś petentką, jeśli idzie o mężczyzn. Zawsze zakładałaś, że to ty musisz mężczyznę zdobywać, a nie on ciebie. Jeśli będziesz miał mnie dosyć, to wystarczy mnie wyprosić, raz pokazać drzwi. Tylko jeśli Bóg pozwoli, nie zabijaj mnie powoli. Zrób to raz, dwa, trzy. Zrób to raz, dwa, trzy. Gdzieś ładniejsza jest dziewczyna, gdzieś pełniejsza szklanka wina. I weselszy ptak. Ale jeśli Bóg pozwoli, nie zabijaj mnie powoli. Zrób to raz, dwa, trzy. Zrób to raz, dwa, trzy. są kobiety wampiryczne i dziewczyny bardziej śliczne niż na przykład ja. Tylko jeśli Bóg pozwoli, nie zabijaj mnie powoli. Zrób to raz, dwa, trzy. Zrób to raz, dwa. Skoro wiem, że nie ma piekła, będzie lepiej, bym uciekła z byle kim i byle gdzie. Tylko jeśli Bóg pozwoli. Roją mi się różne twarze. Roi mi się Marek Chłasko. Marek był świetlisty. Udawał normalnego, ale mu to nie wychodziło. Wydobywało się z niego światło wewnętrzne jak z kosmity. Wchodząc do kameralnej, zostawiał szatniarzowi aureole, a pożyczał sobie marynarkę. Wszyscy go kochali. Pisarze, półpisarze, lumpy, kaleki, hrabiny, żydówki, sportowcy, ubecy, pedałowie i jeden Witek, blondyn, który potem zwariował. Wszyscy chcieli go adoptować. Marek wymyślił sobie około 100 różnych życiorysów i około 1000 różnych scenariuszy, w których występował osobiście. Zawsze wierzył w to, co gra. Któregoś dnia Marek zakochał się we mnie. Oświadczył się mojej mamusi i był miły. Wyjechałam do Łodzi, wróciłam, patrzę, włosy sobie pofarbował, były jak marchewka. Grał już w innym scenariuszu. Występy gościnne. Nigdy nie było wiadomo, do kogo Marek zadzwoni i spyta, czy masz jakąś pożyteczną koncepcję spędzenia czasu. Spóźniłam się na twój pogrzeb, chociaż nigdy się nie spóźniam. Kiedy przyszłam, nie było już miejsc w kościele na Powązkach. Stałam tuż przy wejściu na zewnątrz i słyszałam wszystko przez głośniki. Było potwornie zimno i chlapało z nieba. Wszyscy patrzyli na siebie lekko skołowani i zażenowani, a ja najbardziej bałam się zobaczyć twoją trumnę. Sytuację uratował poprzedzający ją żołnierz z orderem na poduszce. Jako pierwszy ukazał się w drzwiach od strony cmentarza. Do grobu było bardzo daleko. Szłam z Bronkiem prawie na samym końcu konduktu, bo podświadomie udawałam, że to jakiś obcy pogrzeb. Kiedy Ania Szałapak śpiewała przy grobie twoją piosenkę, którą napisałaś specjalnie na tę okazję, jeszcze zdążę, stałam, mając nadzieję, że to się szybko skończy. Pod koniec przy twoim łóżku siedział A, czyli kochająca osoba męska. Siedziała Agatka, siedział Daniel i siedziałam ja, dobra koleżanka. Jak do ciebie mówiłam różne rzeczy, to Agata powiedziała: przestań, bo cię zabiję. Nic nie mów, przecież ona nic nie słyszy, nic nie wie. Powiedziałam, że nie ma tak, żebyś nie wiedziała, że do ciebie mówię. Kiedy trzeba, choć nie wołają dawno mnie już, to na wieszaku w przedpokoju wisi pomięty mój kapelusz. Gdy w twoim chłodzie się wygrzewam, to jedno myślę coraz częściej, że nie odchodzę, kiedy trzeba, na twoje szczęście. Ja nie odchodzę, kiedy warto, zna mnie przydrożny czarny kot i gram tą samą zgraną kartą, jak smutny wariat albo łotr. Gdy w twoim chłodzie się wygrzewam, to jedno myślę coraz częściej, że nie odchodzę, kiedy trzeba, na twoje szczęście. Ja nie odchodzę, kiedy trzeba, choć chcę cię swój wyrazić żal, choć wyciągacie kromkę chleba. Nie pora wracać już na bal. Wygrzewa, to jedno myślę coraz częściej, że nie odchodzę, kiedy trzeba, na twoje szczęście. Nie odchodzę i noc nie śpi, choć szum nadziei dawno zasnął i pociemniałe z niekochania przecudne oczy moje gasną. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Hanny Bakuły pod tytułem Ostatni bal, listy do Agnieszki Osieckiej. Wystąpiły Beata Tyszkiewicz jako Agnieszka Osiecka i Anna Romantowska jako Hanna Bakuła. Piosenki Agnieszki Osieckiej śpiewały Ewa Błaszczyk, Joanna Dark, Bella Olejnik, Magda Piotrowska. Grał zespół muzyczny w składzie Bogdan Hołownia, fortepian.